ka na. Umikilimutin ang problema, hihintayin. Magpahinga sa panaginip kay liligaya. Basta tayo magkasama, laging mayroong umaga. Kay ganda, pagsigat ng araw, may dalang liwana sa ating pangarap. Oh, haharapin natin. Ang niwala.